सुनो एक दुखी यारी माँ बेटे के साथ साथ मदीने से चली, हर घड़ी मजनूम हुसैन के साथ रही। वो माँ जिसने चक्की पीस के पाला था, वो माँ जिसको हुसैन बहुत अजीज है, उसने हर लम्हा बर्दाश्त कर लिया होगा। लेकिन वो वक्त आखिर जब उसका लाल तन्हा रह गया, तीनों की बारिश तलवारों के जख्म लग रहे होंगे, जब शिमर मलून बसे गर्दन से ज़िभा कर रहा था, सर तन से जुदा हो गए, तपते सहरा में बेकफन लाशा पड़ा था, जब धूप में कोई साया न था, माने कैसे बर्दाश्त किया होगा। हाय हाय मेरे हुसैन, हाय हाय मेरे हुसैन, हाय हाय मेरे हुसैन, हाय हाय मेरे हुसैन। मक्तल में बैन करती है लाश पे एक अपने दर्द मुझे याद आ गया, तेरी सिपाही सामने, तेरी सिपाही सामने तोड़ी है बसलियां। हर हर मेरे हुसैन, हर हर मेरे हुसैन, बचपन से प्यास तुमको बहुत लगती थी हुसैन, शरब भर में पानी लेके खड़ी रहती थी हुसैन, अब तो से आए लिबास थे, अब बेकफन है लाशे जमीन पर पड़े हुए। तल में बैन करती है लाशें। اتنا بھی کلمہ گویوں کو پایا نہیں خیال، تم تو رسول حق کے، تم تو رسول حق کے، دوا سے ہو میری جان، ہر ہر میرے حسین، ہر ہر میرے حسین، ہر ہر میرے حسین، ہر ہر میرے حسین، کیا ستم اٹھائے ہیں اے پارے جگر، داڑھی سفید ہو گئی اکبر کی لاش پر، ستر قدم پہ تیری بہن ہے کھڑی ہوئی، اور قاتلوں کی بھیڑ ہے چاروں طرف لگی، لاش پہ ایک